chama Banya cara como ninga muete chama Banya cara como ninga muete mama Viki e chama o chama o Naya cananda coco luca yo viki e Motema seko kanisa mwana mamaga Seko kanisa mwana mamaga Tungiti na miso kakayozala Mwana ngai Uye ye Tungani ngai Viki e shama shama Viki e shama shama Banyakora komo ninga mwete shama Banya kora komo ninga mwete mama Viki e shama o shama o Naya kananda kokoru kayo viki e Thank you.